قبلهم تكذيب كله فخواد دينا دا بسي سريا دا وسنه زماني دا مكذبين بسي دي كذبت تكذيب كله قوم نوح عليه السلام والأحزاب أغقوم من بعدهم فسق نوح عليه السلام وهمت كل أمة أو قصد كله هر يو أمة برسولهم فرسول لدي سراء ليأخذوا وشونيسي دا رسول يونيسي جنور سروكي وجادلوا جدال وسروكي بالباطل للباطل دباطل لبارا بالباطل فباطل باندي دا باطل باندي پا دروغ جگڑوني كي ليدخدو به الحق چه باطل کی پا دي جگڑ باندي الدين الحقا دين حقا دين حقا وباطل کی ان جگڑ بشورو کی فاخذتهم يوبن سدينر بالعذاب فعذاب سرا فكيف كان عقاب سرقني وعذاب زمان ومن يولا وكسان داسمي دلقل داسمي دلقل جاريني نصف نابود كله نتاسو بوري وي اعمال مكي والو وموجودة بدي زمانك راشي قرآن بوري وكذلك الجدال دارنگ بدي جدال كيو وكذلك حقت كلمة ربك دارنگ ثابت شويدا كلمة رفتا على الذين پاك سانماني كفروش كافران دي يا كلمة كفر دا انهم كلمة كما دا كلمة كما دا انهم اصحاب النار دادا كان كشفرات على كلمة دا انهم اصحاب النار سدا سائبان لور دي ورد اغب بدن تو گورا اغب ورد دي الذين دا التخيف ورقخا دا داغه توغورا دا بدبخت بورته دي ولي عقيده فتنه دا ولي عقيده سينه دا نزاي آغل او ابدي الابد دا کنه لگه جم کافيري نبیا خواغل صدقه نكي دي منانگار لب شفاعت کی دي منانگار لب تم دراو بگي اس بشارت اللہ ورکی خواه چو اے مسلمانان خلق شیط دین کے گوار تاسو خلق گمراه کئی لکھ شیف دین کی خلق بل پلا رہی سنگا داسی الذین آکسان آغا ملائکی لا ملائکی دی الذین آغا ملائکی یحملون العرش چی حاملان عرش دی آغای عرش دی ولد خواب ومن حولو آغا چی چاپی رد عرش ندی چاپی رد عرش ندی آغای نجالی یسبحون تسبیح ہوئی متلبسین بحمد ربهم بحمد رب سوية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دعوه خاص دعوه لتسبيح بحمد رب ويؤمنون به ايمان غارب الله تعالى ماني ويستغفرون ولا يدعون او بلسف نبلي ويستغفرون ابا بخشش غاري ويؤمنون به ايمان غارب الله تعالى ماني ويستغفرون للذين آمنوا بخشش غاري آقا سانتا چه ایمان راولا دے ایمان راولا مومنانا تا دعا کئی پس تا مرگ نخا یقولون ویپ دعا کئی ربنا اے رب وسیعتا کل شئن رحمتا اے رب تواسیع حدیشی تا جیت رحمتنا فلا تاخذ امت منسے دیدرا ربنا اے رب وسیعتا کل شئن رحمتا و علما رحمت او دا علمنا فلا تاخذ امت عفوکی لیکن انگار دیا فورتا ہوتی بل فغفر للذین تابو بخنو کی آتسان تا چو توبہ باسلا چو توبہ دا گناہ نو باسلا باس آغتا بخنو کی وطبعو اس تا چو توبہ خنو لکنہ رتا پخلے توبہ باسلا وطبعو سبیلکا تابیسو دلار استا توحید دین اسلام دا پیغمبر حالا ناچہ چو توبہ دی برد دسو باس دانا واتبعو سبیلکا توبہ دالا چھ تابیشی دلارستا آج دلارستا تابیشی کنا حالا دا توبہ دا ایو گب تے پخلی توبہ توبہ توبہ توبہ دا بدو چھ تنیز با ورزم تا بدو دا خو توبہ ندا واتبعو تابو واتبعو سبیلکا تابیشی دلارستا دا توبی علامت دا چھ تابیشی دلار دا دید اسلام تابیشی اتوبہ چیسے اسرے اباسی نو پخلی و توبه استغفر الله وای ازلبانی با سپیمانی استومانه بی ازلبانی با سپیمانی استومانه بی او جوارح با بنده دا جوارح اعضاو توی دا با ساتی خا دا با ساتی سترگی وگو لا تا با ساتی دا وطبعو سبیلکا تابیشی دلارستا الا بلا غتوبه قبلیلی وقیم عذاب الجحیم او ساتی اغلا عذاب جانمنا ربنا اے رب وادخلهم داخل کری جنات عدن جنت کی قامت تا اللتی اغا جنت وعد قوم شتا وادخل دی سرا ومن اغا چا سرا صلحا ومن اغا سوک داخل کا صلحا آمنا صلحا پر مانا آمنا دیخا صلحا چل صالح یعنی آمنا ایمان راوری آمنا ایمان راوری من آبائهم دقلاران لدین ورملائکی سمرا آمد واکل تازه ودی ملائکو لی دعات او گوه لکنه سمرا آمد واکل دا ملائکی ومن آبائهم وازواجهم ادخل لدین وزریاتهم دالواد لدین انکا انت العزیز الحکیم بتیدرت عزیز و حکیمی تعزیز ضرور غالب او حکیمی ومهلت ورکولکی او حکیم پدی کی وقیم السیئات او ساتی دی دا سیئات عقوباتنا وقیم او بچ دی او ساتی السیئات عقوباتنا ومن تقی السیئات او سوچ بچ ساتو از آغا عذابوننا یوم ایدن پا دغرس بی ومن تقی السیئات او سوچ بچ دی سیئاتنا یوم ایدن پا دغرس بی فقد رحمته فتجرت رحمك فارماني داد اللو رحمتك وذلك هو الفوز العظيم ادا بريلو اليه دا بريلو اليه فالله تعالى بجكي او الله تعالى اساتي ان الذين استفيف والكي اخرويقا لا تفيف اخرويقا ان الذين اكسان يناد ان الذين كفروا اكسان كافران دي ان ينادون اواز بو کرشی دیتا دی کافرانی تا دیتا دی اواز بو کرشی قیامت کی دی با قیامت کی پزان چکونه لگی دا کافران روشی پتا با چکونه لگی دا پزان با چکونه لگی یو یعد الظالم علا یدینی ینادون اواز بو کرشی ینادون اواز بو کرشی لمقت اللہ غصد اللہ تعالی اکبر لویا با ایاکم تاسو لرا من مقتکم دو غصیص تاسو انفسکم نفسو نخول لرا اس پاغ وقتی تو دعونی که تاسو بلل شوید دنیا که الیل ایمان ایمان تا فتکفرون پس تاسو کافران شوید دکا غصد تبایی با دکا دا حلاکت پسی آغا وقت در نتلی بخواه جرند جماعت نپیجنی وقت در نتلی بی آغا غصد اللہ و آغا غضب دا اللہ و چی تی بد ناکار زائت بوت لخا خدایت زد خدای رحمت دی بد زائت زد خدای لعنت دی ان الذین کفرون ینادونک آواز بکشیتا چی غصد اللہ تعالی لوی رد غصیستا سن نفسون خلطا دی وقت پل نفسون تا غصی جان بانی با چکوی لگو او داسی بوزان بتاکی او وہی بارا وحی بدا زان نجیدا کئی یعد الظالم و علا یدے و یقول یعدا چیئی روئی کنا اللہ مورتی غلشی تا سما دنیا کی دا غدر کر استدعون الیل ایمان فاہو وقتی جتا سو بلن شوئی ایمان فتک فری تا سو کافران شوئی یوز اللہ مرتا بقبض ارواحنا و مرتا بعدما سألنا المنكر والنكير في القبول وأحيانا مرتين أنسوك لم تأسد فوية دلتا قرآن كتاب قالوا بو إلى كافران ربنا إي ربا أمتنا اثنتين تعملك من جزلا أمتنا مدكو اثنتين جزلا جزلا مركم ذلك یوز المردنو یوز الاغنیشیون غمرو هل اتا على الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا من شيء مذکور کنو یو آغا مرسخا او یو په دا اوس په مړیږي پته نه لګي چې کله مړیږي خو دا اوس سنیږي بیا نو دا دوه ځله امتنا اثنتین شوخه و احییتنا اثنتین اتا ژوندي کړو موږ اثنتین دوه ځله دې ژوندي کړو ښه تم دا دې دوه ځله یو ځل دنیا کې بل ځله بل ځل قیامت کې بل ځل قیامت کې او د قبر هغه از قبر هغه چې شي هغه بیا درې شو هغه ځکه ونه وي چې دا زراده مسله ده قلیل کالعدم وي هغه زراده مو دا جواب کړی دی هغه ځکه ونه وي هغه خو سړی د دې ځای نه زه داسې نو هغه ورته ووځه هغه قلیل کالعدم وي نو هغه په نشي صاحب شي ښه دوه ځله دې ژوندي کړو یو دنیا کې یو اخیرت کې هغه ځای کې خو نوم ته ژوندی شوی و بیا یې ورته وي نوم ته نومة العروس ویده شه په شان د ویده کېدو د ناوې ملک ته تپوس وکړو من ربک ما دینک ما تقولو فی حق هذا الرجل نو بیا یې ورته وي ویده شه ویده شه هغه پکې ذکر رانوسته هغه قلیل دی او قلیل کالعدم وي دا ورته وویو نو فاعترفنا دا ټول کافران به وایي اقرار کو مونږه فاعترفنا اقرار کو مونږه به ذنوبنا په ګناهونو خپلو باندې فهل الى خروج من سبيل ايشه الى خروج رجوعا الى الدنيا من سبيل النار وطل د دنیا ته څه لار شته دی چې وباسي لار توبه وباسي ذلكم جهنم دا الله وی ذالکم ذالکم دا جواب دسه دی دا جواب دی دی چې تاسو منکر کیږئ الله خبر کوي دا خبر نه لګر کو ذالکم دا خبرون تاسو د قیامت چه او د قیامت د برتاو او د قیامت مکالمه هغه د ذکر کړه بأنه بسول صلى الله عليه الله فوقته وفل إن شاء الله تعالى وحده تحالكون بأن لا تجلى شريكه كفرتم تاسب كافران شوي تاسب كافران شوي نبا من وإن يشرك بي أتشريك بجور صلى الله تعالى صرا أوصان بطان نور خدايا تؤمن تاسب إيمان لالو تتكنا منو دامي فالحكم لله وحكم بطارد الله تعالى بالنار دائما الله حكم ستاسو في دوزخ حكم اكره ستاسو لره في دوزخ دائما زي دوزخ دائما يا وطل متل نشتر فالحكم لله حكم بطارد الله تعالى العلي شانا الكبير سلطانا كبير طاقة او سلطان نارو بل دليل ورتوائيس ترغيب ورکيو وكم بختو راشي تاسو توحید دلائل واوری اگوری عقل متوجه کی تفتل با ایمان را لی اید هو اللذی دا اللہ غزات تا دا سی علی ذات دا دا علی تشریده فالحکم للہ العلی الكبیر دا دا علی او دا کبیر تشریده هو اللذی دا اللہ غزات تا یریکم کی خیط آست آیاتی دا وحدانیت دا قدرت غدادی وینزل لکم من السماء نازلی تازل دا اسمان نرسن باران باران دلو وما يتذكروا نسيتنا لك قرآن سر إلا من مغرى وكل جنيه كراجي كيجي الله تعالى تا الله تراجي كيجي هذا نسيت تقليل شل نسيت ناخلي أخو الله تنراجي كيجي نسيت ناخلي أخو قرآن ماني أخلي أخا شل الله تراجي كيجي هذا نسيت تقليل جنة وشيط الله ويفضل الله بلي الله تعالى مخلصين له الدين خالص کہیں کی لوزی اللہ تعالیٰ لنو دین ان عبادت و توحید و عبادت او توحید صرا فدعو اللہ بلی اللہ تعالیٰ لا تدعو من دون اللہ مبلی ما سوا دا اللہ نا لا تو منات تاواز کے ویسی لا تو منات و عزا تاواز کے او کتو مسلمان ازان تو مسلمان ہوئے جاہل ہو کنا جاہل ارسی دا بلی یا پیر بابا اپنی چہرا مدد شی یا لو یزوان را و رسی لا تدعو من دون اللہ قرآن وی نا دا آواز بنکے دا آواز من لے یو اللہ تب آواز کے خواہ یو اللہ تب آواز کے یا اللہ ترا اللہ امداد را کے یا اللہ تمہیں مدد گر سے یا اللہ تمہیں کارسا ہے یو اللہ تب آواز کے دانا چنور تتا آواز کے خواہ لا تدعو من دون اللہ مبلی ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا لہو دعوت الحق دی اللہ تعالیٰ بپار بلن حق دا بس یو اللہ تعالیٰ بلی بلی اللہ تعالیٰ شپارد لہو دعوت الحق او لہو الاسماء الحسنا ہر یونیمی چی بلی ہر وقت چی بلی پار رائکی چی بلی تا سر ودا اللہ قربت پیدا کی خان تا سر و قربت پیدا کی پخپلا فبلل سر وصال حق لبی ہم نشین نام شباش ببی وصال خدا در وصال نام خدا تو تب یہ راشا کہ راشا اللہ ولا انتو دا اللہ نے میرے تسبی اللہ نبلی مال تغاویر دولت تغاویر مٹو تغاویر بام بین بلس تغاویر دا مکوا مخلصا لو الدین خالص بی اللہ تعالی لرد دین ولو کریال کافرین اگر کبجن کافران تا اللہ بلا او اللہ تبلن کوا تا اللہ بلا اللہ تبلن او براتو الخلق راشی اللہ تا توحید قبول کی خلق تا خبر او رسو چه خلق دا سی آواز مکوئی یہ پیر و بابا پنی کہہ رہا مدد شی یہ لو یہ زوان پنی کہہ رہا مدد شی یہ سفی سے براورا سی دا سی آوازون مکوئی دا غلط دی ناجائز دی حرام دی تو دا جہالت توجنے کے نا خبر ہے جاہل یو جاہل سرے دے آن دنانگار تو بنی اوباسی او تو قصدن آمدن نپری دے نبیا کافر کی گی خواہ یا کافر کی گی قصدن آمدن وائنا نبیا کافر کی گی سر دا منہ کئی قرآن نبینا لہو دعوت الحق بی اللہ تعالیٰ دا پارا بلن حق دا فضل اللہ بلی اللہ تعالیٰ مخلصین لہو الدین بی اللہ تعالیٰ لرخاون نسکون کی جدین ولو کرہ الکافرین اگر کبت جنی کافران دا سی اللہ تعالیٰ دے رفیع الدرجات پورتکے ان کے دے درجے لے وہ درجے اللہ پورتکے ذل عرش صاحب دا عرش دے صاحب دا عرش دے عرش دے الى الفرش ذل عرش صاحب دا عرش دے الى الفرش دے فرش پوری تحت الصراط او ویلقی روح انا غلی جبرائیل علیہ السلام من امری پا امر دا اللہ تعالیٰ فرا انرازی علامن پا چابانی اشعار چرزائش من عبادی دا بنگان اخلنا تو چابانی رزائشی نوتا وحی راولیگی رسول پاک پہ رزائشوا تو تمام عربو کی اللہ تعالیٰ رسول پاک منتخب کو لینجر الناس دا پارویش اوی ری خلق یوم الطلاق نرلی دا طلاقنا ملاقاتنا طلاق ملاقات تو ایسا نرلی دا ملاقاتنا دا تیسر دے دا ملاقات تو ای اکا دی تیسر اکا دیا طلاق تو ایسا از اون خلق فرق نکی تی اور تی تی وم دغل تکی دا باگی تی خیل شکر اللہ تی خیل ہم رہ چی من لا لے من مفتید زن لے مفتید نخیلے بول ان لوگ بولے گئے یعنی کہ لرشی سے کرن ہوئی تا پا کوئی سر رہے گی گی تا پا تی سر رہے گی گی پا کوئی دی رہے گی گی تا پا تی رہے گی گی دارا تو آئے اگا جانکت پہ دے سو روپے پہ واقلی اگا سلے غرب کی کی دے سو روپے پہ واقلی اگا غرب کی اہلے کا بسم اللہ خدیر نے سو باسم زتا تا سو باسم ستا پا مور خاری خطلے ہو کہ دپا مور خاری خطلے چلے تی او تی پی گری تو خلق لولی دو کور کے تد رو سپوری تا تی او تی نتی جندہ او خلق لولی دو کور کے ازان تو وہی جو اب خوش بھو جو کرو جو مستی ہے داس دو کا باس خلق دے داس دو کی ورکین کی خلق دے اللہ تعالیٰ لما سبال جواب نہ ہوگی لیکن یقین نہیں سے جنہوں نے خدا سفر کی جو رکھا نا ذکر آتی بربادی تھی یوم الطلاق ورز ملاقات اب تو تین سوالی کے متلاق شکا نو کہ تی سره لیک نو اتنا نه دا نو اصلي چیز وای کنه دا خو استا لفظ د ملاقات ته وای اره ته دا غم یت ته وګوري چې په لفظ ته وګوري ها اې جنت نو تا بار وې چې لفظ نو تا بار وې یو ته وګوره بیا ان دا یو و پارس کیم باری زینا چی دیبا یو من قدا رس کیم باری زینا دیبا خارج کی لا یخفا یا اللہ اکت بنیتا اللہ تعالی مانی من ہم دیدین شے اور یو شے یقول اللہ و یا اللہ تعالی لمن الملک چاہد پر باشی الیو من ان یغی بحیثو جواب ورکی للہ الواحد القحار یا پر با اللہ تعالی رس واحد لا شریک یا قحار دے اليوم الذي تجزى جزاء بورتي كل نفس نار يوم نفس بما كسبت وهذا شيء كسب لازم اليوم يصير زياده من غزي زياده شاسره بك لازم اليوم ها اليوم الذي لازم اليوم ان الله سريع الحساب بشك الله تعالى في الحساب كنت يحاسب جميع الخلائق قدر نصف النهار من ايام الدنيا دم غزي زاب ورسره وكيو وسلیو الحساب وانذرهم ایر ودی یوم الازفتی در ردی در اغا قریبنا آزفا ردی قریب دا و آزفا ورطولی ہوئی یزف بعضهم الى بعض جختی با بعض بعض تا نزدیکی با بعض بعض سلی دا عمل سرا دا سرا جخ بیتی خا و دا دا عمل دا سی اکول برا دی یزف بعضهم نزدیکی به بعضی بعض تا اولینی و آخرینی آنو دکه و تا عزیفا و عزیفا قریب تا وی خواه اقریب ور طوله وی الاقرب ما آتا والابعد ما فاتا اذی القلوب پا وفتی چیزمونه لدل حناجر پنیز دمروی کازمین دک بیو مال ظالمین نیسه پار ظالمانو من حنیمین یو دوست مشفق یو دوست بولنی مشفق خواه ولا شفيع أبي الشفيع غالب يعلم في جني الله تعالى وصلى الله تعالى وي ستا غلط لفظ في جنم وستا غلط قتل في جنم ستا غلط جرد في جنم يعلم في جني الله تعالى خائنة الأعين أغفيانة تسترق بالخيانة إلى ما لا يجوز يعني كبل تسترق وهي لا أراميان سترق وهي وبلتا يعلم في جني خائنة الأعين أغفيانة تسترق وما تفتي الصدور آغا شي پتائي سيني سيني پتائي آغا پي جنمو استا سينة كم نقصان ده والله يقضي بالحق الله تعالى وفي صدق انتو حق سرا والذين آجسان يدعون كبل من دونه ما سواد الله تعالى لا يقضون بشيء حكم نشي طول دي تيوسي مان دي استا سخدايان اي پس حكم كولشي نا غي اختيار كسشتده نا مولي لا تدعو من دون الله ما بلي ما سوى الله تعالى إن الله هو السميع العليم الله تعالى سميع أقوال ببصير بأفعاله سميع أقوال ببصير فيعلم خائنة الأعين استعشانة تسترق طول زفي جنم خا أولم يسيروا الله تعالى تخفيف وركي دنيوي إذا نجل في الأرض فزماكي تغوري بنظر وفاقل سرني وعاقبتنا كسانو كانوا من قبل شوف اخوان غينا هو غي كانوا هم هو غي اشد منهم سخط غينا قوة بقوة غير للطالوانا نخانا وآثارا افعلولو دستكي دستو آثارا في الارض افعلولو دزمجتي افعلولو دزمجتي لوي لوي بنغلي زرغني ذي قولي زنداري فاخذهم الله نوني ساغيدر الله تعالى فسسرا بذنوبهم فبناهم لا غيسرا يو أغير الشرك كو لينسل وما كان لهم نور إلرا عذاب راغي من الله من واق دا من الله دا جانب دا الله من واق يو مانع سوف نور كيف نخدائم إخلاص كلو دي أخا من نور دا لرا دا الله نخلاص وينك ذلك دا عذاب بأنهم تصور سرقانة تاتيهم جلال بريت رسلهم رسلان لي بالبينات موجز سرا وكفرون لي بكافران في فأخذهم الله من يسدين الله تعالى إنه قوي شديد دا الله تعالى قوي دي شديد العقاب دي قوي دي شديد العقاب دي خانسا عذاب ورقي ولقد ارسلنا موسى الله تعالى ويقضي ظلما ہوتے موسى علیہ السلام پر دی آیاتنا آیاتنا معجزات معجزات فعلیہ اور معجزات قولیہ دور معجزین ولا ورکل فعلیہ قولیہ خواہ نما ورکل موسى علیہ السلام تا آیاتنا معجزات فعلیہ قولیہ وسلطان مبین حجت واضحا قولیہ دا سی قول دلیل مولا ورکلو دا سی معجزین مولا ورکلی قولی فعلی شاغیمان غو چفراری نقومی لیجی الہ فرعون فرعون تا حامان حامان تا ارسلنا کنا امی لیجی فرعون حامان اقارون تا وقالو وی دیئے دیکھولو وی هادا ساحر کذاب دا ساحر دے حدر و جن دے فی حفیر آیات الفعلیتی کذاب فی حجت القولیتی کذاب فی حجت القولیتی فلما جاہم بالحق راغ دیتا بالحق او راغ دیتا بالحق من عندنا بالآیات الحق بالمعجزات الحق من عندنا جانب زمانا قالوا ویدی اتلو ابناء الذین ویدی زامن داو کسانو آمنو چیمان راڑو معاو سردن ویدی دا مسلمانان زامن ویدی جدا نور پیدا کی جنا وستخیو نساءهم اجوندے پری خودی جنا کہدی وما چید الكافرین انو مکرد کافران الا فی دلال مگر پتبایے کے دے فحلاج کے دے خسران کے دے وقال فرعون اوی فرعون سیوی دباؤ کے دے چانی ہونے دے دے درو جن فیجن چانی ہونے دے ضروری پری نہیں ما ارے کو تنی ہونے چاہے دا دباؤ نہیں تا جو دباؤ ضروری پری نہیں ما اقتل موسا جز قتل کم موسا ولیدع رب اولی دے ابلی روک پل لیمنانی شما نظام خلاص کی یا انویزی غیمم تو مراشی چوئی نیاو انی اخاف زیریجم ان یبدل دینکم چی بدل بچی دینستاسو ذکی ویجم چی بدل بچی دینستاسو او ایز ہرا فی الارض الفساد یا بظاہر کی خور بچی پزما کی فساد و مملکت کی خور بچی فساد و مملکت کی دی وجن قول موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام انی عصت زپنا والم یہ ربی پر اخفل سر و ربکم پر اخفل سا سر پر اخفل چی رب زمائے او ربکم و ربکم پر ربکم پر اخفل سا سمانی ان کل متکبر اندار متکبرنا لا یؤمن بی یوم الحساب چی اگر ایمان نرادی کو یوم الحساب باندی دل اغن پنا والم چی اگر یا اللہ ما خود داس متکبرنا و ساتی اللہ مشاق لی ظالمین بی ظالمین وأخرجنا من بينهم سالمين وغانمين قال رجل ويو سلي مؤمن من آل فرعون آل فرعون لدن يمسو حزقيل ابن عم فرعون حزقيل ابن عم فرعون دوبي فرعون دا يكتم الإيمان وفتو الإيمان دا فتو مسلمان إيمان فتو وفتو نستاركو لسي موسى عليه السلام بني إسرائيل وجلو او موسیٰ علیہ السلام پہ چل جور کو ندیوی اتقتلون رجلا یہ تاسو وجن ہی او سرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یا مسلمانان دی اند دی وجنہ یقول چوائی غی ربی اللہ رب زما اللہ دے غیدہ ہوئی چی رب زما اللہ دے وقد جاکم پتیزر راغل اتاسو بالبینات و موجدو سرم ربکم جانب درستاسنا ویفو کاذبن کہیدہ سرے در رجل فعلی کذبہو پہ زمانی جزا دے کذب دا سزا دے کذب دا دلے بنا رہی کذب سزا ورکی ویمکو صادقا کچروی دے رشتیا صادقی جسے بکم اوبر اسی تاؤسر بعض اللذی بازی اگا عذاب یعیدون چوادہ کولی اسی تاؤسر ان اللہ پتہ سر اللہ تعالی ہدایت میں کئی منع وچاتا ہوا مصرف انچے اگا مشرف میں او کذاب درو جنوی اگر دروغ جو رئی فا اللہ و رسول او کذاب بھی شرک دروغ نہیں دی اینو قال ہوئے اگر حسکیلو یا قوم اے قوم لکم الملک فرعون توئی وزیران توئی یا قوم اے قوم لکم الملک تاثل ربا شریجہ نندر دی الیوم نندر دی استاثل زور دے کور دے ظاہرین فی الارد غالب یہی پزمہ کی ظاہری یعنی غالب یہی پزمہ کی نن ساس زور رسی فمن ينصر الناس وهم مدد راكي من تنين باس الله اذا عذاب ده الله تعالى نا سبال ومن يسوك لا سيد الله نا ان جاء ناس راغ من تعذاب كعذاب راغ بيا بسوك لا سيد الدا مسألة دي تقول قال فرعون اي فرعون ما اريكم زنوي من تاسل في قتله فقتل لبك الا ما ارى ما غير اراكي زنين مفيدا وحقا إلا ما أرى مفيدا وحقا فرعون وي وما أهديكم أزهد آياتكم تاسطا طول مملكة من الكيد إلى كيدنا إلا سبيل الرشاد مجل لارد حق لارد نجات لارد إرشاد در تخير لارد إرشاد أو لارد نجات در تخير ما قد إطلق لارد آمنا وفي وقال الداعي فرعون وشو مثلي مشران وي كم خوز من بسي برواني ألقى هنا خوائي روان وي تخنوا إذن يروان وقال الذين هو يا كسا يا رحيس كيلو آمن تيمان رارو يا قوم اي قوم إني أخاف يريكم عليكم بتاسو ماني يريكم بتاسو ماني مثل ما مثل مثل يوم الأحزاب مثل العذاب يوم الأحزاب مثل عذاب يوم الأحزاب مثل العذاب يوم الأحزاب سنجا مثل داب قوم نوعين مثل العذاب قوم نوح عليه السلام وعاد دا عاديان وسمودا دا سموديان وقشان عذاب درمان راشي الذين آتسان من بعدهم في پس دين نور نوح عليه السلام قوم شعيب عليه السلام قوم وغيره وما الله يريد نذي الله تعالى إرادة انك ظلما للعباد جو ظلم دو بندگانو اللہ پچا جاتے ہیں کہ مکوئی بیا بخرچی تباہ بشی و یا قوم اے قوم انی اخاف زیریگم علیکم پتا زبان یوم التناد درد دا آوازینا آوازینا بکوئی قیامت لقیامت بل نمسل یوم التناد یوم التلاق ملاقی بشی یوم التناد رد آوازینا ینادی بعضون بعضا اوہ لانیا زمان حق رارکنا هل تودا اوازو نكي يوم پارز كي تولونا كي اوگر دي ليو موقفتا موقفت حسابتا مدبرين شاكوون كي ايتا بشاكي وما لكم ان بيتاثل من الله لا الله تعالانا من عاصم بچكوون كي خلاصوون كي مانع فوق بعد الله نخلاص كي داز توشته ومن يدل الله وعاصم كي گمراهي كي الله تعالى فما له من ہاں نشتے اغلر ہدایت تے ان کے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کی اغتا بسوک ہدایت ہو کی نا نشتے دے اغتا ہدایت تے ان کے ذکا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ فَتَيْسَ رَاغَلَ وَتَعْسُتَ یوسف و یوسف علیہ السلام راغل وَتَعْسُتَ اے آباءَكُمْ لَارَانُ اسْتَعْسُتَ خَا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اے آباءَكُمْ يوسف و يوسف علیہ السلام من قبل فخوا فخوا درات لئے دی موسیٰ علیہ السلام نا بالبینات پا معجز و سرا فما زلتم ہمیشہ ویتاسو پا شکی فما زلتم ہمیشہ ویتاسو فی شکی پا شکی مما داغنا جاءکم بھی کرات لئے کریتاسو پاری سرا اگر توحید کستاسو سوداوا قیامت کی سوداوا شک و شدا پیغمبر رشتیاو نو شک باکو حتى ذري پوري اذا هلكا يوسف عليه السلام مات مرشو يوسف عليه السلام مرشو وقلتم تاسوي لن يبعث الله من بعده رسولا هرگز براون لي الله تعالى من بعده فست يوسف عليه السلام رسولا رسولا بعد دقه پیغمبرو هده راغ حکومت اوکو عرصي برابر کو بعد دقه پیغمبرو پس ذكر خلق وخو زمان خوا حالات حالات سيو دائوه يشكل هذا حتى نو من بعد رسول كذلك دارنج ولذلك يدل الله غمراكي الله تعالى من عاشوك من عاشوك ومسرف چه مسرفي مشركي اغا مسرفي يعني مشركي اغا مسرفي اغا مشركي مرتاب الشك تون كيو مرتاب شك كيو اغا بويني اغبا نسی اغبا جہنم تلرکی خواہ دا مرتاب شک کہ ان کی سوک دی دا مصرف او مرتاب سوک دے دا اگر تشریح کیسے مرتاب او مشرف اللذین آتسان یجادلون چرے جگل کیفی آیات اللہ فآیاتین دا اللہ تعالی کی بغیر سلطان بید حجتنا بید دلیلنا اتاهم چراغ لیلی تکبر مقتن ویوید لیجیت غسین عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی نہیں میو بلتا دیجیت کبر مقتن ویوید لیجیت غزب اد غسین پنیز دا اللہ تعالی وعند الذین آمنوا پنیز دا کسانو چی ایمان روڑی مومنان بورتا دیر غسی او اللہ بڑی پا قہر او پا غزبی کذالک دارنگی لذالک یتبع اللہ نور لگی اللہ تعالی على كل قلب متكبر فكل زلد متكبر ماندي فطول زلد آغا متكبر دي متكبر دي ايماننا دي متكبر دي دي ايماننا جبار من قبول الحق او في المجادرة جبار دي لوي ظالم دي جنگ كي دي لوي ظالم دي قبول دي حق اغا نكي من کلی متکبر تکبر کئی اجبا جگڑک ان کے دے ظالم دے وقال لفرعون اوی فرعون یا اوی یر فرعون اوی یر تماد دا غجو کا چیزی آدم موسیٰ علیہ السلام لا خبر او منم چیزی زم علموم چیزی شیعوی که دروغ ہوئی چیزی خدای را لے گلے که فخبر را غلے وقال فرعون اوی فرعون یا حامان اے حامان ابن لی سرحن جوڑک مالا مانای مانای جوڑک تازی بندر آلا جوڑک لعلی دپار ابلغ الاسباب چوکی جم اسبابو تا ابوابو تا اسعدو ابلغو اسعدو ابواب السما چی دروازی دا اسمان دی اسباب السماوات چی دروازی دا اسمان دی لأسعد علیها فأطلعو زائر شم الہ الہ موسیٰ خدای دی موسیٰ علیہ السلام تا لأسأله عن إرساله إياه السؤال كم دنا در علي قلو سيدي تار علي قلو كنا بخبل راغل لي لا سيارا ميري خا لأسأله جز السؤال كم دنا سيدي تار علي قلو لي إرساله إياه لإرسال ده سيدي تار علي قلو لي دا دمر ناكار لي خا أن فأطلع جز ظاهر شم إلى إله موسى فإني لأظن يجمان كم قد إيمان كاذبا دروجن يجمان كم قد موسى عليه السلام مان كاذبا دروجن ده دروغ خود استاسو ده تسلائي ده پارا بوخي جم راكت بوخي جم ده ده راكت مسلا راكت بخي جم چري بئي اس نشت دروغ ده طول طول دروغ ده ده ده تاسو لدو قدر كي ده تاسو تلشي نرات لشي ایو پا کیا پا لسر تمیرہ کی کس کی ویدن وی زن تلیم اگا خطیلی کی ویوز تلیم دا سی چلو خار دا سی و دا سی پا دشت کی کس کی کنن لری لی دشت خوشت کنن لری لی نو دیکھون گو دیکھون گو را آقل لی لکستا نو ایدی دی رشتیا دا آغا زائده دا خلالا دا خلالی شگی ایک برو بانی دا سی گردی خوا دا دروغ ایتون آو نغیر اللہ وی فل یرتقو فی الاسباب لیقی جی پا اسبابو کی دروغ وی او دا دروغ مسلمانان دا سی خمانی رشتیانی منی دروغ منی فرعون یا آمان ابن جی صرح لعلی ابلغ الاسباب چوکی جم اسباب تا اسباب دا اسمان دروازو دا اسمان تا فأتل عوضا عرشم الہ الہ موسیٰ خدای دی موسیٰ علیہ السلام تا نپا دونی گمانی کو جلے خطل لے دیم خطیشو کنا نہ دے خطیشو نہ پلے بل خطیشی طالبانو تو دروغ دی کافران دی دروغ دی کافر دا غیدا دروغ جو نور کافر نور دروغ جوڑ کی خود تاسو کمکل سادگان مسلمانانی منتی ای پا کمرہ دا تسشے والی را والی نی تاسو یا غلی لالکن او گر دا ایسی ملایان نمائن آنی که خر دا توقی دن بلر انوائی خرم خطل ای او دا کمرہ صفائی دا خدا دا غلق کا خر بایل دوبون آپا رواری کمری سے فائدہ دے دی اسی تن پوئی گئی نمس چلو کم انسو الاغا انی لازم نیو کاذبا وکذالک زوین لی مسلفین دار انگی خستا کرے شوئے دے زوین لی فرعون خستا کرے شوئے دے فرعون تسو اعملی بد عمل دے وصد بن شوئے دے عن السبیل دے لارنا وما كيد فرعون نو تدبير مكرد فرعون إلا في تباب مجر فزيان كيو خسران كيو قال دو قال الذي ويا غحيسكي آمن ايمان راوڑ يا قومي اي قومي اتبعوا اهدي تابعي جي زما خبر اومني فرعون غلو پري دي تا دو غلو كندو دي وي اتبعوني تابعي جي زما اهدكم لار بوخن تاوستا سبيل ارشاد هدايت بوخن تاوستا دلار ارشاد لك فرعون ورطي زيتا سبيل الرشاد شبنو ما أهديكم إلا سبيل الرشاد غويلو دي ورطوي زيتا سلاف ارشاد سين سوء حق لار صحيح لار يا قوم اي قوم إنما هذه الحياة الدنيا ولك سوچو كي تبيزر لا جن دا دنیا چلے لا جن دا دنیا متا دا وردو كدا متا دا نفدا متاع لا يسور رزقا يا الكلب واخذ المتاع وفرج الجبل وان الاخره فتيزر اخيره دار الاخره هي دار القرار دار القراري دي اصلي دار الاخره دي خلق دم شبار دويني ويني ويني ديني لا شبار سي خداي تفراتي ني ويني ديني ها دار القرار دار القراري دي من عمل سيئه اعشى عملك ناكارا ناكار عملك فلا يجزى جزاء بنيش ورقول إلا مثل مگر پر مثل لائي ومن عمل صالحا آجا عملك صالحا من ذكر مذكر يا أنسا أو يا أنساوي مذكر يا أنساوي وهو مؤمن أو صري مؤمن عمل إيمان إيمان بكيوي نعمل صالحا بقبليه تخذ يا تسريوي ولی خدیم خیراتو نکی دواغانی او منجینا نفلینا او سکی قرآن خانی کئی من ذکرین او انسا و او مؤمنین او دے مؤمنوی او خدوی او کم مؤمنوی فولائی کدا کسانیت خلون الجنت داخلی گی بجنت تا یرزقون فی ها رزق ورکولشی فی ها پر جنت کی بغیر حساب بی حسابا بی حساب رزق ورکولشی دی لخا ويا قوم ايقوا وما لي سدي ما لرا ادعوكم جبل تاسو الى النجوة الى النجوة توحيد تا نجات تا نجات سوى توحيد نجات تا جبل تاسو توحيد تا نجات تا وتدعونني تاسو بليما الى النار اورتا الى النار الشرك تا او شرك تا بلل اور بي الى النار اورتا تدعونني تاسو بليما ليكفر بالله جذا كافر جنب الله تعالى سرى وهو شرك بي شريك جوكم بي الله تعالى سر ما ليس لي به علم آغا شنيه ما لرفع ايمان علم وانا ادعوكم زبلم تاسو الى عزيز الغفار الارد عزيز تاو دا غفار تا شاء الله تعالى ده زنتقام لك دي مني بخون كنك مني لا جرما نشت ده لا جرما نشت ده مخلص لا جرما نشت ده جنس مخلص يعني نشت ده زائد خلاصه خلاصي انما تدعونني فتيزر تاسو بلي انما تدعونني اليه انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة انما تدعونني اغش تاسو بلي ما اليه غيتا لأعبده شذي عبادتكم تاسو شما غير الله تبلي ليس له دعوة نشتغل لك دعوة يعني استجابة الدعوة قبول نشكوله في الدنيا في الدنيا والآخرة في الآخرة وأن مردنا فتيسر مرجع زمنجا رتيد زمنجا إلى الله الله تعالى تبي وأن المسرفين فتيسر المسرفان هم أصحاب النار دا صاحبان دور دي صاحبان دور دي دابا نور سيو نبي نبي دا قوي دا سري حسكين وطبي وي أرمان مبيا كوي فستذكر ذرة ذكر كوي ما أقول لكم آغا جزوان تاسطا بیا بدی پسی ارمان کوئی وفوض امری الاللہ اسفارم امر قل اللہ تعالیٰ تا ان اللہ بصیر من عباد اللہ تعالیٰ بصیر لدن کے دے خبردار دے پا بندی گانو مان دی نوچے دے داؤوی کنا آنو فرعونوی ودے دن تنگرالوی زرتن ایور پسیقر زرتن ایور پسیقر دادے سنی بچے جو اتفتید تینا حسکیل تینا اتفتید فرعون وی دو کی زرتا نورشی ورپسی راولی دے نوچی لالل اغا غر تلال چی دے غر تلال آنو اللہ تعالیٰ آلتا دا سے حیوانات پیدا کر زناور تینزو سوا سپایانی او خورل خانا تینزو سوا سپایانی او خورل یوی خوڑا لگا نور چوکا تلو راپو اپشو غیر او اپشو فرعون ترالل وی راست وی نجی فی نزا و غالتا موک زیو اصا زناورو اغیر خوڑا امو براو تخیدو وی تاسم یو تن لگویا وی اص تو سخا باری وی وی دا فی نزا و امرکلی نا بغیرت دی دی وی دین یو کس لگوی زرتنا پا یو تن مانی اللہ قربان کر خواه لدیندار ارتنی تر یوی کوخی زاش زرت نبی دین نارینا خوشوی زرت نکو فوقاو داولی ولی دای ویلی وفویدو امریز سپار انکار قل اللہ تعالی تعالی تعالی بسوید ببندگانو فوقاو اللہ اسات دلر اللہ تعالی سیئات ما مکرو دا عذابونو آغن چلی مکر کلو دیش که مکر کو دا غیر اساتل وحاق بآل فرعون انازل شفا آل دا فرعون مانی سوء العذاب بد عذاب اغداده النار شا اور ده آل دا فرعون افرعون مانی النار اور ده يعرضون عليها فيشتیج دا اور عليها فدی آل دا فرعون افرعون مانی ودوه وعشية سباو بیگا داوی عذاب دا قبر ده خواه دا عذاب دا قبر ده فبرزخ کی دا برزخ کی پیشیج دمانی او ده پا اقارب مانی چه کم ده دمر گریو اس توائی بیخ پروت تی پا سندگ کی دی خونیوی نم تا پی اللہ نخی روشی اغا بچ اللہ تعالی اغا وی ولیکن لا تشعرون بس تا پی نخی نور تا گوتی والا روشی دا اغا اغا لکی دانچا اغا شکل تا گورا اغا پروت دی لیکن که دادر توخو اللہ تعالی یقین دے چه یقین ساتے کسو مل بیا خف کی پا قبر کی روشو مل رسول خف نکی پا قبر روشی دا غشان خده ایو ردینا قرآن وی پیشکولشی علیها پا دلد فرعون پا مرگرو پا فرعون پا مرگرو آنو غدو و معشی یا سبابیگا سبابیگا پی عذاب پیشکول نوی دای پا روح بانی پیش کولشی روح بانی وی پیش کولشی پا جسم مانی خو جسم خو دل تفوت اللہ قادر ذات دے جسم او روح دوارو لے عذاب ورکی کنا دوارو لے ورکی روح لے ورکی اجسم لے ورکی دوارو بانی قادر دے عذاب ورکی گی جسم روح دوارو لے دا مسلک جمہور علماء دا بوئی يوم تقوم الساعة فارس كشتا وزي قيامت يقالوا بوليش ادخلوا آل فرعون داخل كي آل فرعون سرق عذابتا زي بولي داخل قيامت دا قول برزخ او دا قيامت قيامت شي يوم تقوم الساعة دا دنيا برزخ شو او دا قيامت شو اختار صراحة عذاب دا قبر دا بين مني دا معتزلة وي دا بين منكر بي كانت فإذ يتحاجون باورو کی جریجہ گھڑکی فی النار پا اور کی قیامت کی فیقول الدعا فاو مویدہ اجزان اجزان پیجنی زندہ آباد والا للذین استقبلوا کسانتش تکبر کرو ایماننا دیکھو پیج انا کننا لکم تبعا تقیجر امون تازو لتابی امون استاسو تابی استاسو چار بیتی سر باوی استاسو تپی باوی قال انتم مغنون عنا ايجر كون كزبنا نصيبا من النار يوسد اورنا من وصل لرقه كنا قال الذين استكبروا بويا كسان جي تكبر كرين ناكلن فيا فتيسر من جتون فيا فدي دوزخ كي بيو عابد معبود وار کرو لي ان الله قد حكم بين العباد فتيسر الله حكم كرين فما بين العباد كي بالجنة والنار وقال الذين ابو يا كسان في النار جفور كيدي في النار فور كيدي خدنا في جهنم افسران دو جهنم تبويو افسران دو جهنم تبويو ادعوا ربكم ابلهم يرى قل يغفف عنا شيطان في زمننا يوما من العذاب يورد عذاب يا عذاب ران الاركي قالوا غيبور توي زيت نان لبلي اولم تكن اینو تاسو تاتیکم شراد والتاسو رسولکم رسولان تاسو بالبینات معجزو سرا قالو بویغی و تبلاعو راغلیو مقالو بویغی و تملائکی فدعو اوبلی اغی زیف اغی بلی وما دعاو الكافرین لبلن لکافرانو نہ بدن کافران الا فی دلال مگر پتبائی کدا بدن کافران سدا فی دلال پتبائی کدا نہیں وی بلئی او بدل کافران نہ مگر پتبائی کدا رسلکم بالبینات نور اغلی تاستر سبحان سازت مغجرو دلائل سر مغجرو دلائل در تفیش لدو او تاس سرد آغین ونمانل ونمانل هر امت اللہ تعالی وی ما سچلو کو ما دا رب غمبرانو هر زمانہ کی امدادو کو انا لننصرون رسولنا خامخا پتہی سر خامخا دو رسولان اخبر امداد ورکم رسولان اخبر اللہ پتہی سر خامخا دو امداد ورکم رسولان اخبر اللہ والذین آمنوا کسان چی ایمان روڑے فی الحیات الدنیا حیات دنیا کی اغیل امداد ورکم اغیل نجات ورکم دا عذابنا دا نجات ورکم اغیل دا عذابنا امداد ورکم تو دشمن بانی غالب کم او انجام عاقبت دا مومنانو دا رسولانو خستر ہو دی او عاقبت دا کافرانو خراب رہو دی دا خود دنیا کی والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ونرحمو او ذرحم کم یوم القیامت کی یوم الاشاعت پارز کی چودری کی اشاعت یعنی پروز دا قیامت کی ادری گی اشہاد علا تبلیغہم الرسالتا پر رسول ادری رسولان جائیتے رسول کلنکنا نو زمو منان اللہ اور رسولان امداد ورکوم دا امداد ورکوم چعاقبت بددی خی دنیا بے خی اخیرت بے خی دنیا پسخہ دا پشہادت ماننے اخیرت خشو التو مزی کی دنیا خشوا اخیرت ام خشخا او کتتے ہیں بل مفہوم والے چلتے من زمانے کی کم حال لے نداؤں پر ایک دی ابتلا دا مومنانو دا تکلیم سختی مومنانو ترازی لیکن عاقبت او انجام با دا مومنانو خستی دنیا و اخیرت دوارو کی ویوم پاغرس کی لا ینفع الظالمین چی نفع من رسی ظالمانو تا معذرتو معذر دادئی اس قسم عذر ببیا دا کافر نشی قبولولی ولهم اللعنتو دید پار لعنت دے البعد عن الرحمتی دید پار بعد دید رحمتنا ولهم سوء الدار دید پار ناکار دار دے ولهم سوء الدار دید پار عقوبت دا دار ناکار دے چا ناکار دائتا بے بودن جہنم تا دلیل نقلی اس وقت وی دا انا لننصر رسلنا اغی جمال دا تفصیل ولقد آتینا موسی الہدا اللہ وی ما ورکر موسی علیہ السلام تا تورات ہدایت نمرات تورات دیکھا فاورسنا بنی اسرائیل الکتاب میراث ورکر ما بنی اسرائیل تا کتاب کتاب من بعد موسی پس موسی علیہ السلام نا ہدن اغی کی ہدایت و رہنمائی و وذکر نصیحت پسین لولی الالباب دا پارا سائمان دا عقل اغی کی ذکر و پند و خیرخوائی و نصیحت دا پارا سائمان دا عقل تچاکی عقلو اغیبتنا فائدہ و آغستا لیکن اللہ تعالی مخکر آخیصہ ذکر کرو موسیٰ علیہ السلام پدی کدا غحسکین خیصر آغلا او دا فرعون اغا ظلم او دا اغا بربریت او ظلم تو گورا دی پا دا موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیلو دا اغای اغا مظلومیت تو گورا اللہ تعالی رسول پال پا دا نمونہ مخ کے پیش کا اس اللہ وی فصبر رسول پال پا وی تسلیل فصبر صبر کوا صبر خشے لے فصبر صبر کوا لکہ موسیٰ علیہ السلام تے صبر کرو ان وعد اللہ حق وعد دا اللہ تعالی حق لکائنا بالنصرت علی ہلاکہم وعدہ زما ثابت دا حق دا رشتیا دا تو سسرا و مدد سرا پا حلاک دے دی باندے دی بزا حلاکوں موسیٰ علیہ السلام اتل لسکا لطیر کل پا دوکی مدین کی واپس را گئے فرعون سر قوم نا اللہ تعالی حلاک کو غرق کو دارنگی بتو اتکال تیرے پا مدینہ شریفہ کی ہجرت بکے پاتم کال و فتح دمکی کے او ورپسی و کال پس دی پا بدر کی مرداری گی نہیں وہ بدر کی مرداری گی نگورا دی قصی تا مخ کیوں گو رہی دی فرعون ظلم او دی موسیٰ علیہ السلام او دی بنی اسرائیل اغا مظلومیت بیا دی حزقیل اغا واقعہ نو آخر کی اللہ تعالیٰ دی خبر طول تسلی رسول پاک تراؤ باسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ فصبر تو صبر کوا دا خیصت آو کتا صبر کوا وعدہ دا اللہ حق دا او تکلیفون برازی مشکلات برازی مصبر کوا وعدہ دا اللہ حق دا واستغفر لزنبک او بخشش وعدہ دا پارا دا گناہ پل تو گناہ پل بخشش وعدہ دلتا مفسرین مانا کئی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ ونا گناہ نوارا معصوم پاکو دو گنانا نفس تغفر سنگوائی نتفاصیل وائی وستغفر لزمد امت کا گناہ وارا دو زمد امت لہ دائمان آگا دا دو وزیر نچی اللہ خراب شو دا یو قسم دے دام یو قسم دے خرائی نو بلوئی نا دا دین مراد ترک اولادا ترک اولا مراد دے بل پا کراشی اغوئی نا دا دین مراد واستغفر لزنبکن قبل النبوت مراد بعد النبوت ولا نشتے دے قبل النبوت ولا شتے دین مراد قبل النبوت دے دام دو وزیر الواد اخرئیے اویلی دی لیکن دا آیات ساتے رو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا قبل النبوت گناہو نہ بعد النبوت واستغفر لی ذنبکا ویددین مراد کبائر دی او صغائر دی صغائر ولا او کبائر ولا نو بعض دا جواب ام کرده صغائر ولا او کبائر ولا نو دام ٹک نده ٹک جوابو کسی سوی زلطا کوشی دن دا خود دی جوابو ندی کئی اوستاو دما خدا خیده چی پیغمبر پاک ده معصوم دے دو گنانا قبل النبوت او بعد النبوت نبیات سنگ دا مانا کے تی ترک اولا قبل النبوت روشوی صغائر یا کبائر اس دیدہ لفظ پل اس پلی اغب تاسو تا معلومش استغفار دا پا دو قسم دے یو استغفار دے امتی دے ایو استغفار دے پیغمبر دے دا یاد ساتھے یو استغفار دے امتی دے من دے امتیانیو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وہ کنا یو استغفار دے صدی دے پیغمبر دے پدی کی فرق صدی استغفار دا غفر نمشتق دے او غفر وی پٹوالی تھا استغفار مشتق دا غفر ندے او غفر وی پٹوالی تھا اس پر دوڑ مانے صحیح شی واستغفر لذنبک پٹوال غوڑا لذنبک من ذنبک دے گناہ پلنا گناہ پلنا پٹوال غوڑا اللہ تعالی ما او گناہ ملاو مکی اللہ تعالی ما پیغمبر استغفار غواری یا اللہ ما او گناہ ملاو مکی واستغفر پٹوال غوالا لذنبک دا پارا دا ذنب پل نو پیغمبر پٹوال غواری انی لاستغفر اللہ کل یوم مات مئت مرہ نو اللہ دا گناہ نا پٹ ساتا لدے نو واستغفر تا پٹوال غوالا لذنبک دا پارا دا ذنب پل لکہ یو حدیث کی راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دعاوں کہے لتاستا بیادی اللهم باعدني بيني وبين خطواياي كما باعدت بين المشرق والمغرب لك شتا بوت كره پما بين المشرق والمغرب كي دمر زمان ده خطايان پا منس كي بعد راولي ما تلري استاد كي واستغفر پتوال غوالا لزنبكا ده زمخ پلنا یا من زنبكا ده گناخ پلنا نو ہر پیغمبر پٹوالے گوختے دے دے گنانا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے گنانا پٹ ساتلے دے او دا زمین استاس و عقیدہ دے نو دا استغفار دے پیغمبر شخا دیتا سوئی استغفار دے پیغمبر شخا یو پیغمبر استغفار دے امتی دے من دا تاسو مسلمانان